Працягваем знаёміць з кнігай Артёма Кавалеўскага «Аддаленасць і адданасць». Старонкі з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Вучань. У мяне атрымоўваецца ісці толькі тады, калі я бачу, як падаюць векавечныя вежы і надзвычай моцныя людзі. У мяне атрымоўваецца маўчаць тады толькі, калі шчыліны выцвілых вуснаў прагнуць папроку і прыкрасці. У мяне атрымоўваецца кахаць толькі тады, калі на расцята здранцвелым целе адкрываюцца шнары старыя і заплятаецца п'яна язык. Я іду і маўчу, і кахаю тады толькі, калі ёсць сведкі учынкам маім. Я толькі вучань. Крэс. Вусны салёныя. Вусы мае зноў перашкодзяць. Зноўку ісці, потым падаць, ляжаць ды прачытваць зоры, зноў з далоні карміць галубоў, ціха плакаць, а потым галос на сноў каралі нанізваць на ніткі ўспамінаў. І зноў распранацца да шчэнту, да дзіраў, да крыку. Дзіўна як. Не пазычыў мне месяц святла ўпершыню, і саната ў гонар яго не гучала. Кастрычніцкага з'есці глогу і раптам знікнуць уначы, а ты крычы, крычы, крычы, пакліч мяне на дапамогу. Ад глогу застанецца смак, саладкаваты, доўгі, снежны. Ты робіш мне рукою знак, цяпер кастрычнік, раптам снежань. І я трымаюся рукі нібы апошняга прыпынку. Мінаюць дзеўкі, юнакі, а мы з табой на фотаздымку. Анёлак. Лістоты жоўтай сорам хісткі, профіль твой ужо не блізкі. Блукаю, значыцца, шукаю цябе ад зор да небакраю. Мой абыякавы трыумф не ўсвядоміць славы дух і не засвоіць праўды літар. Я твой анёлак, бэйбісітэр. Старонкі з кнігі. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.